چامی پزر باندی زخمو نائی خی چامی پزخم مرغم نائی خی چامی پزر باندی زخمو نائی خی چامی پزخم مرغم نائی خی چامی پزخم مرغم نائی خی چاپ پر دو باندی خرس کڑی اما چاپ پر دو باندی خرس کڑی اما چامی پننگ باندی سرو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پننگ باندی سرو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چا سوزی دلو تمی اور بل کڑی چا سوزی دلو تمی اور بل کڑی چا دا اوبورا تجامو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی دمخلل دو مختاو کڑی چامی دمخلل دو مختاو کڑی چاپری لمنی نا لبو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چاپری لمنی نا لبو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چال خپل کلی نا شړل ایما چال خپل کلی نا شړل ایما چامی پلار رات ګلو نای خی چامی پزخم مرحم نای خی چامی پلار رات ګلو نای خی چامی پزخم مرحم نای خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چالخ پل مرگ نپس ہیر کڑی اما چالخ پل مرگ نپس ہیر کڑی اما چامی پلارا قدم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پلارا قدم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی لامر بغاوت کردی چامی لامر بغاوت کردی چامی پلاس باندی لاسو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی دکمن تو جاسوسی کڑی دا چامی دکمن تو جاسوسی کڑی دا چامی پزر کی پٹ رازو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر کی پٹ رازو نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزر باندی زخم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چامی پزخم مرحم نائی خی چارات بد چارات خویلی چارات بد چارات خویلی چامی پس پن لباس دا غنا ایخی چامی پس خم مرهم ایخی چامی پس پن لباس دا غنا ایخی چامی پس خم مرهم چامی پزڑ باند زخمو نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چادای طالب حامد اخپل گرن لئی چادای طالب حامد اخپل گرن لئی چاد پردی پری تهمتو نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چاد پردی پری تهمتو نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چامی پزڑ باند زخمو نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چامی پزڑ باند زخمو نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چامی پز خم مرهم نا ایخی چامی پز خم مرهم